8. สังโยคสูตรว่าด้วยความเกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้องภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมบรรยายเรื่องความเกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้องแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมบรรยายเรื่องความเกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรคือสตรีย่อมกำหนด 1. ความเป็นสตรีภายในตน 2. กิริยาของสตรี 3. ท่าทางของสตรี 4. ความไว้ตัวของสตรี 5. ความพอใจของสตรี 6. เสียงของสตรี 7. เครื่องประดับของสตรีเธอย่อมติดใจยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายในตนเป็นต้นนั้นเธอผู้ติดใจยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายในตนเป็นต้นนั้นย่อมกำหนด 1. ความเป็นบุรุษภายนอก 2. กิริยาของบุรุษ 3. ท่าทางของบุรุษ 4. ความไว้ตัวของบุรุษ 5. ความพอใจของบุรุษ 6. เสียงของบุรุษ 7.เครื่องประดับของบุรุษเธอย่อมติดใจยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายนอกเป็นต้นนั้นเธอผู้ติดใจยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายนอกเป็นต้นนั้นย่อมมุ่งหวังการเกี่ยวข้องภายนอกและมุ่งหวังสุขและโสมนัสที่จะเกิดขึ้นเพราะการเกี่ยวข้องนั้นเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายผู้ยินดียิ่งในความเป็นสตรีย่อมเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุรุษทั้งหลายสตรีล่วงพ้นความเป็นสตรีไปไม่ได้อย่างนี้แลบุรุษย่อมกำหนด 1. ความเป็นบุรุษภายในตน 2. กิริยาของบุรุษ 3. ท่าทางของบุรุษ 4. ความไว้ตัวของบุรุษ 5. ความพอใจของบุรุษ 6. เสียงของบุรุษ 7. เครื่องประดับของบุรุษเขาย่อมติดใจยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายในตนเป็นต้นนั้นเขาผู้ติดใจยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายในตนเป็นต้นนั้นย่อมกำหนด 1. ความเป็นสตรีภายนอก 2. กิริยาของสตรี 3. ท่าทางของสตรี 4. ความไว้ตัวของสตรี 5. ความพอใจของสตรี 6. เสียงของสตรี 7.เครื่องประดับของสตรีเขาย่อมติดใจยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายนอกเป็นต้นนั้นเขาผู้ติดใจยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายนอกเป็นต้นนั้นย่อมมุ่งหวังการเกี่ยวข้องภายนอกและมุ่งหวังสุขและสมณัติที่จะเกิดขึ้นเพราะการเกี่ยวข้องนั้นเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายผู้ยินดียิ่งในความเป็นบุรุษย่อมเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสตรีทั้งหลายบุรุษล่วงพ้นความเป็นบุรุษไปไม่ได้อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความเกี่ยวข้องเป็นอย่างนี้แลความไม่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรคือสตรีย่อมไม่กำหนด 1. ความเป็นสตรีภายในตน 2. กิริยาของสตรี 3. ท่าทางของสตรี 4. ความไว้ตัวของสตรี 5. ความพอใจของสตรี 6.เสียงของสตรี 7. เครื่องประดับของสตรีเธอย่อมไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายในตนเป็นต้นนั้นเธอผู้ไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายในตนเป็นต้นนั้นย่อมไม่กำหนด 1. ความเป็นบุรุษภายนอก 2. กิริยาของบุรุษ 3. ท่าทางของบุรุษ 4. ความไว้ตัวของบุรุษ5. ความพอใจของบุรุษ 6. เสียงของบุรุษ 7. เครื่องประดับของบุรุษเธอย่อมไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายนอกเป็นต้นนั้นเธอผู้ไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายนอกเป็นต้นนั้นย่อมไม่มุ่งหวังการเกี่ยวข้องภายนอกและไม่มุ่งหวังสุขและสมณัติที่จะเกิดขึ้นเพราะการเกี่ยวข้องนั้นเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ยินดียิ่งในความเป็นสตรีย่อมเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับบุรุษทั้งหลายสตรีล่วงพ้นความเป็นสตรีไปได้อย่างนี้แลบุรุษย่อมไม่กำหนด 1. ความเป็นบุรุษภายในตน 2. กิริยาของบุรุษ 3. ท่าทางของบุรุษ 4. ความไว้ตัวของบุรุษ 5. ความพอใจของบุรุษ 6. เสียงของบุรุษ 7. เครื่องประดับของบุรุษเขาย่อมไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายในตนเป็นต้นนั้นเขาผู้ไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายในตนเป็นต้นนั้นย่อมไม่กำหนด 1. ความเป็นสตรีภายนอก 2. กิริยาของสตรี 3. ท่าทางของสตรี 4. ความไว้ตัวของสตรี 5. ความพอใจของสตรี 6. เสียงของสตรี 7. เครื่องประดับของสตรีเขาย่อมไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายนอกเป็นต้นนั้นเขาผู้ไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายนอกเป็นต้นนั้นย่อมไม่มุ่งหวังการเกี่ยวข้องภายนอกและไม่มุ่งหวังสุขและโสมนัสที่จะเกิดขึ้นเพราะการเกี่ยวข้องนั้นเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ยินดียิ่งในความเป็นบุรุษย่อมเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับสตรีทั้งหลายบุรุษล่วงพ้นความเป็นบุรุษไปได้อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความไม่เกี่ยวข้องเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายธรรมบรรยายเรื่องความเกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้องเป็นอย่างนี้แลสังโยคสูตรที่8จบพละสูตรว่าด้วยทานที่มีผลมากและทานที่ไม่มีผลมากสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณฝั่งสะคัคราโบกรณีเขตกรุงจำปาครั้งนั้นแหละอุบาสกชาวกรุงจำปาจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านผู้เจริญเราทั้งหลายได้ฟังธรรมมีคาถาต่อพระพักพระผู้มีพระภาคผ่านมานานแล้วขอให้เราทั้งหลายได้ฟังธรรมมีคาถาของพระผู้มีพระภาคเถิดท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายควรมาในวันอุโบสถเถิดจะได้ฟังธรรมมีคาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคแน่นอนอุบาสกชาวกรุงจำปารับคำแล้วลุกจากที่นั่งอภิวาททำประทักษิณแล้วจากไปครั้นถึงวันอุโบสถอุบาสกชาวกรุงจำปาได้พากันไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรต่อจากนั้นท่านพระสารีบุตรพร้อมด้วยอุบาสกชาวกรุงจำปาเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีได้ไหมทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากแต่ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วกลับมีผลมากมีอานิสงส์มากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีได้สารีบุตรทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากแต่ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วกลับมีผลมากมีอานิสงส์มากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วกลับมีผลมากมีอานิสงส์มากสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานอย่างมีใจเยื่อใยให้ทานอย่างมีจิตผูกพันให้ทานอย่างมุ่งหวังสั่งสมบุญให้ทานด้วยคิดว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจักบริโภคผลทานนี้เขาจึงให้ทานนั้นคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์สารีบุตรเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ควรให้ทานเช่นนั้นหรือไม่ควรให้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรในการให้ทานเช่นนั้น บุคคลผู้ให้ทานอย่างมีใจเยื่อใยให้ทานอย่างมีจิตผูกพันให้ทานอย่างมุ่งหวังสั่งสมบุญให้ทานด้วยคิดว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจากบริโภคผลทานนี้เขาให้ทานนั้นแล้วหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชเขาให้กรรมนั้นสิ้นไปให้ฤทธิ์นั้นสิ้นไปให้ยศนั้นสิ้นไปให้ความเป็นใหญ่นั้นสิ้นไปเป็นผู้ยังต้องมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานอย่างไม่มีใจเยื่อใยให้ทานอย่างไม่มีจิตผูกพันให้ทานอย่างไม่มุ่งหวังสั่งสมบุญมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจากบริโภคผลทานนี้แต่ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีละถึงสารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานอย่างไม่มีใจเยื่อใยให้ทานอย่างไม่มีจิตผูกพันให้ทานอย่างไม่มุ่งหวังสั่งสมบุญมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจากบริโภคผลทานนี้ทั้งมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้ทานเคยทำทานเราไม่ควรให้วงตระกูลเก่าแก่เสื่อมเสียไปละถึงสารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ละถึงทั้งมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้ทานเคยทำทานเราไม่ควรให้วงตระกูลเก่าแก่เสื่อมเสียไปแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ไม่ควรละถึงสารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ละถึงทั้งมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ไม่ควรแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราให้ทานและจำแนกทานนี้เหมือนเหล่าฤาษีในปางก่อนคืออัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวฤาษีเวสสามิตฤาษียมตคิฤาษีอังคีรสฤาษีภารทวาชะฤาษีวาเสถะฤาษีกัสสปะฤาษีและภคุฤาษีได้บูชามหายัญแล้วฉะนั้นละถึงสารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ละถึงทั้งมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจักให้ทานและจำแนกทานนี้เหมือนเหล่าฤาษีในปางก่อนคืออัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสสามิตะฤาษียมทักขิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารทวาชะฤาษีวาเสถะฤาษีกัสสปะฤาษีและภคุฤาษีได้บูชามหายัญแล้วแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมผ่องใสจะเกิดความชื่นชมโสมนัสละถึงสารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ละถึงทั้งมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมผ่องใสจะเกิดความชื่นชมโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตเขาจึงให้ทานนั้นคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์สารีบุตรเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ควรให้ทานเช่นนั้นหรือไม่ควรให้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรในการให้ทานเช่นนั้นบุคคลผู้ให้ทานอย่างไม่มีใจเยื่อใยให้ทานอย่างไม่มีจิตผูกพันให้ทานอย่างไม่มุ่งหวังสั่งสมบุญมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจากบริโภคผลทานนี้มิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้ทานเคยทำทานเราไม่ควรให้วงตระกูลเก่าแก่เสื่อมเสียไปมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้ก การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ไม่ควรมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะให้ทานและจำแนกทานนี้เหมือนเหล่าฤาษีในปางก่อนคืออัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสสามิตะฤาษียมตักขิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารทวาชะฤาษีวาเสถะฤาษีกัสสปะฤาษีและภคุฤาษีได้บูชามหายัญแล้วทั้งมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมผ่องใสจะเกิดความชื่นชมโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตเขาจึงให้ทานนั้นหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับพวกเทวดาชั้นพรหมกายิกาเขาให้กรรมนั้นสิ้นไปให้ฤทธิ์นั้นสิ้นไปให้ยศนั้นสิ้นไปให้ความเป็นใหญ่นั้นสิ้นไปเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วกลับมีผลมากมีอานิสงส์มากทานมหาภละสูตรที่9จบนันทมาตาสูตรว่าด้วยอริยธรรมของนันทมาตาอุบาสิกาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านมหาโมคคลานะจาริกไปในทักขินาคีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นแลในเวลาใกล้รุ่งนันทมาตาอุบาสิกาชาวเมืองเวลุกันตกะลุกขึ้นสวดปารายณสูตรเป็นทํานองสรพัญญะท้าวเวสสุวรรณมหาราชมีกรณียกิจบางอย่างเสด็จจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ได้สดับเสียงของนันทมาตาที่กำลังสวดปารายณสูตรเป็นทํานองสรพัญญะได้ประทับยืนสดับจนสวดจบครั้นนันทมาตาอุบาสิกาสวดปารายณสูตรเป็นทํานองสรพัญญะจบแล้วก็นิ่งอยู่ท้าวเวสสุวรรณมหาราชทรงทราบว่านันทมาตาอุบาสิกาสวดจบจึงอนุโมทนาว่าดีละน้องหญิงดีละน้องหญิงท่านผู้มีภาคผ่องใสนี้คือใครเราคือเวสสุวรรณมหาราชพี่ชายของเธอท่านผู้มีภาคผ่องใสดีละถ้าเช่นนั้นขอธรรมปัญญาที่ดิฉันสวดนี้จงเป็นเครื่องต้อนรับท่านดีละน้องหญิงนั่นแหละจงเป็นเครื่องต้อนรับเราพรุ่งนี้ภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นประธานยังไม่ทันฉันอาหารเช้าจักมาถึงเมืองเวลุกันตกะเธอพึงอังคาภิกษุสงฆ์นั้นอุทิศทักษิณาทานแก่เราการทำอย่างนี้จักเป็นเครื่องต้อนรับเราครั้นคืนนั้นผ่านไปนันทมาตาอุบาสิกาได้จัดของขบฉันอย่างดีไว้ในนิเวศของตนลำดับนั้นแลภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นประธานยังไม่ทันฉันอาหารเช้าก็ได้เดินทางมาถึงเมืองเวลุกันตกะนันทมาตาอุบาสิกาจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่พ่อหนุ่มเธอจงไปยังอารามบอกภัตตการเวลาฉันอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ว่าท่านผู้เจริญได้เวลาแล้วภัตตาหารในนิเวศของคุณแม่นันทมาตาอุบาสิกาเสร็จแล้วบุรุษนั้นรับคำแล้วก็ไปยังอารามบอกภัตตการแก่ภิกษุสงฆ์ว่าท่านผู้เจริญได้เวลาแล้วภัตตาหารในนิเวศของคุณแม่นันทมาตาอุบาสิกาเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นประธานครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศของนันทมาตาอุบาสิกาแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นแลนันทมาตาอุบาสิกาได้อังคาภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นประธาน ให้อิ่มน้ำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันปราณีตด้วยมือตนเองเมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จวางมือจากบาตรนันทมาตาอุบาสิกาจึงนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระสารีบุตรได้ถามนันทมาตาอุบาสิกาว่านันทมาตาใครบอกการมาของภิกษุสงฆ์แก่เธอนันทมาตาอุบาสิกาตอบว่า 1. ท่านผู้เจริญขอโอกาสเจ้าค่ะในเวลาใกล้รุ่งดิฉันลุกขึ้นสวดปารายณสูตรเป็นทํานองสรพัญญะจบแล้วได้นิ่งอยู่ขณะนั้นท้าวเวสวรรณมหาราชทรงทราบว่าดิฉันสวดจบแล้วจึงอนุโมทนาว่าดีละน้องหญิงดีละน้องหญิงดิฉันจึงถามว่าท่านผู้มีพักผ่องใสนี้คือใครท้าวเวสวรรณตอบว่าเราคือเวสวรรณมหาราชพี่ชายของเธอดิฉันกล่าวว่าท่านผู้มีพักผ่องใสดีละถ้าเช่นนั้นขอธรรมบรรยายที่ดิฉันสวดนี้จงเป็นเครื่องต้อนรับท่านท้าวเวสวรรณตอบว่าดีละน้องหญิงนั่นแหละจงเป็นเครื่องต้อนรับเราพรุ่งนี้ภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นประธานยังไม่ทันฉันอาหารเช้าจักมาถึงเมืองเวลุกันตกะเธอพึงอังคาดภิกษุสงฆ์นั้นอุทิศทักษิณาทานแก่เราการทำอย่างนี้จะเป็นเครื่องต้อนรับเราท่านผู้เจริญขอบุญอันมีผลมากในทานนี้จงอำนวยผลเพื่อความสุขแด่ท้าวเวสวรรณมหาราชเถิดนันทมาตาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่เธอเจรจากันต่อหน้าท้าวเวสวรรณมหาราชผู้เป็นเทพบุตรมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีศักดิ์มากอย่างนี้ 2. ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมิใช่มีเท่านี้ธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะดิฉันมีบุตรคนเดียวชื่อนันทะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจพระราชาได้กดขี่ข่มเหงฆ่าเธอเพราะสาเหตุเพียงนิดเดียวเมื่อเด็กนั้นถูกจับแล้วก็ตามกำลังถูกจับก็ตามถูกฆ่าแล้วก็ตามกำลังถูกฆ่าก็ตามถูกประหารแล้วก็ตามกำลังถูกประหารก็ตามดิฉันไม่รู้สึกว่าจิตจะหวั่นไหวเลยนันทมาตาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแม้เพียงจิตตุบาทเธอก็ทำให้บริสุทธิ์ได้3. ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมิใช่มีเท่านี้ธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะสามีของดิฉันตายแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ตนหนึ่งมาปรากฏตัวอย่างเดิมให้ดิฉันเห็นดิฉันไม่รู้สึกว่าจิตจะหวั่นไหวเพราะเหตุนั้นเลยนันทมาตาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแม้เพียงจิตตุบาทเธอก็ทำให้บริสุทธิ์ได้ 4. ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมิใช่มีเท่านี้ธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะนับแต่เวลาที่สามีหนุ่มนำดิฉันผู้ยังเป็นสาวมาดิฉันไม่เคยคิดที่จะประพฤตินอกใจสามีเลยไหนเลยจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่านันทมาตาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแม้เพียงจิตตุบาทเธอก็ทำให้บริสุทธิ์ได้ 5. ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมิใช่มีเท่านี้ธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะเมื่อดิฉันแสดงตนเป็นอุบาสิกาแล้วไม่รู้สึกว่าได้จงใจล่วงละเมิดสิกขาบทเลยนันทมาตาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแม้เพียงจิตตุบาทเธอก็ทำให้บริสุทธิ์ได้ 6. ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมิใช่มีเท่านี้ธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะดิฉันยังหวังว่าเราจะต้องสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นันทมาตาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ 7. ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมิใช่มีเท่านี้ธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นก็ยังมีอยู่บรรดาสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วดิฉันไม่เห็นสังโยชน์อะไรในตนเองที่ยังละไม่ได้นันทมาตาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏลำดับนั้นแลท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงให้นันทมาตาอุบาสิกาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาลุกจากอาสนะแล้วจากไปนันทมาตาสูตรที่10จบมหายัญญวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สัตตวิญญาณัตถิติสูตร 2. สมาธิปริขารสูตร 3. ปฐมอคิสูตร 4. ทุติยอคิสูตร 5. ปฐมสัญญาสูตร 6. ทุติยสัญญาสูตร 7. เมถุนสูตร 8. สังโยคสูตร 9.ทานมหาภละสูตร 10. นันทมาตาสูตรปันนาจบหกอพยากตะวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องที่ไม่พยากรณ์หนึ่งอัพยากตะสูตรว่าด้วยเรื่องที่ไม่พยากรณ์ครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระอริยสาวกผู้ได้สดับไม่เกิดความลังเลสงสัยในเรื่องที่ไม่ควรพยากรณ์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุเพราะทิฏฐิดับไปอริยสาวกผู้ได้สดับจึงไม่เกิดความลังเลสงสัยในเรื่องที่ไม่ควรพยากรณ์คือ 1. ทิฏฐินี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกทิฏฐินี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกทิฏฐินี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกทิฏฐินี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ปุถุชนผู้มิได้สดับย่อมไม่รู้ชัดทิฏฐิไม่รู้ชัดเหตุเกิดทิฏฐิไม่รู้ชัดความดับทิฏฐิไม่รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทิฏฐิทิฏฐินั้นย่อมเจริญแก่เขาเขาย่อมไม่หลุดพ้นจากชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความคับแค้นใจเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข์ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมรู้ชัดทิฏฐิรู้ชัดเหตุเกิดทิฏฐิรู้ชัดความดับทิฏฐิรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทิฏฐิทิฏฐิของอริยสาวกนั้นย่อมดับไปเขาย่อมหลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นจากทุกข์อริยสาวกผู้ได้สดับรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ย่อมไม่พยากรณ์ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก ไม่พยากรณ์ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกไม่พยากรณ์ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกไม่พยากรณ์ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่อริยสาวกผู้ได้สดับรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นผู้ไม่พยากรณ์ในเรื่องที่ไม่ควรพยากรณ์เป็นธรรมดาอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้สดับรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ย่อมไม่หวาดหวั่นไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านไม่สะดุ้งในเรื่องที่ไม่ควรพยากรณ์คือ 2. ตัณหานี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและถึง 3. สัญญานี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก 4. ความเข้าใจนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก 5. ความปรุงแต่งนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก 6. อุปาทานนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกละถึง 7. วิปฏิสารความเดือดร้อนใจนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกวิปฏิสารนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกวิปฏิสารนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกวิปฏิสารนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ปุถุชนผู้มิได้สดับย่อมไม่รู้ชัดวิปฏิสารไม่รู้ชัดเหตุเกิดวิปฏิสารไม่รู้ชัดความดับวิปฏิสารไม่รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับวิปฏิสารวิปฏิสารนั้นย่อมเจริญแก่เขาเขาย่อมไม่หลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข์ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมรู้ชัดวิปฏิสารรู้ชัดเหตุเกิดวิปฏิสารรู้ชัดความดับวิปฏิสารรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับวิปฏิสารวิปฏิสารของอริยสาวกนั้นย่อมดับไปเขาย่อมหลุดพ้นจากชาติละถึงเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นจากทุกข์อริยสาวกผู้ได้สดับรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ย่อมไม่พยากรณ์ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกละถึงไม่พยากรณ์ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่อริยสาวกผู้ได้สดับรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นผู้ไม่พยากรณ์ในเรื่องที่ไม่ควรพยากรณ์เป็นธรรมดาอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้สดับรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ย่อมไม่หวาดหวั่นไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านไม่สะดุ้งในเรื่องที่ไม่ควรพยากรณ์ภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อริยสาวกผู้ได้สดับไม่เกิดความลังเลสงสัยในเรื่องที่ไม่ควรพยากรณ์อัพยากตะสูตรที่1สองปุริสคติสูตรว่าด้วยคติของบุรุษภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงคติของบุรุษ7ประการและอนุปาทาปรินิพพานเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าคติของบุรุษ7ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมจักไม่มีอัตภาพของเราก็จักไม่มีเราย่อมละเบญจขันธ์ที่มีอยู่เป็นอยู่ได้ย่อมได้อุเบกขาเธอไม่ติดใจในภพไม่ติดใจในสมภพเห็นทางที่สงบอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบเธอยังไม่ได้ทำให้แจ้งทางที่สงบนั้นโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละมานานุสัยอนุสัยคือความถือตัวโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละภวราคานุสัยอนุสัยคือความติดใจในภพโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาโดยประการทั้งปวง